بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 48 بعد 106 على 1. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. Kësh njëra prej kasetave të zinxhirit të kasetave Al-Huda wa An-Nur nga ligjërata shkencore dhe fetava të shariatit nga hoxha jon Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Arrujt Allahu dhe umëtsov tjere të këndobi nga ke. Këtë kaset e ka inqizuar dhe e ka kompletuar Muhammad bin Ahmed Ebu Leila Al-Athari, që gjindit në Jordan, zërka numri telefonit 985317. Kaseta numër 648 nga zinxhiri i kasetave El Huda wan Nur. Në zonë e dorë të shkupit të maqenis, atë ka ardhë Bekiri, dhe njën e Bekiri këto, që o kom të Njordan. Që është? Bekiri. Bekiri kërë? Po, dhe këtë. Me neve ka qenë me mikër të gafnja. Shoqi juj? Po. Ja i ka orë në Shkup atë. Me ordin e Atina u bërën pak disa sregullime Shkup. Sërë me mendime të pasërta. E atë nuk mushin të kuptonin. Tash për shemull problemi maj madhështë të mjekra. E po në mjekër të madhe. Sa një grusht. E pithojnë heke mjekrën se përna shtetë neve në të hluke. Se për te nësë po mujnë me punu. Pra për punë, për dërë hikmet këto, heke me kënë shkurtej pak jo krejt, vetëm se për me mund me punu, mësë me rënë si kufarve. Ja kanë ndalu me të regu des në gjami, rinis ju ka të regu sef me kërës. A Bekiri ka në atita nuk polishon pejhish. Po dhune me kënë ka e majt edhe pse nuk umlojnë gjami të reguaj des, edhe ka me normal të shpia. As nuk i folin, nuk i afrohen nga të muslimant, lozë muslimant. Mjekrën me ruë, ja me shkurtuë, nuk është gjajz në sunnet pejgamberi s.a.s. si e kena marrë është mirën. Më kënë që është mjekra sunnet vëq, nuk është wajib, jesë fardë, ka kënë mungkin me shkurtuë, jesë me hek kretën. Lakin nuk është sunnet vëq, është fardë. Por që këtë sebeb nuk ka gjajz me shkurtuë jesë me ruë. Duhet me marrë vesh këta mesele shumë mirë, e që da me jetuë me islamijet i një tije. Pa marrë vesh për mejet, që ka... Shumë mirë për të marrë vesh. Ka paksa farkë janë. Zotë Gjeleshenu ka thonë Kur'an Kerim, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Nuk di a marveshti këtë ajet që ka dhe më thonë, që ka ka mana, a duhet a me të kalëzhu? Kalëzhu ma mishë. ما مير مكالجوه ومن يتق الله أي مسلما كي روهت في زوت جلشانه أنه كبن مخالفة أمرتي زوت جلشانه ينبني بيس مثلا بيس عمر وشت يتشيلني أوذ كراي كما يتوه يجعل له مخرجا يا تشيل يؤذ ما يتو كلاي راحت يعني هذا يشن يرزق تو كان شي كويتن هيك بر رزق دما ارضن او مروش درجته من يتق الله يجعل له مخرجا أي شيء روحت في مخالفة أحكام زوتي جل شأنه، زوتي جل شأنه جزايا يتي تزوتي ميناب قوة ميناب نصرة بور دشمانة فمروش بو شافيرة قورة يسا فاسيكة مسلمان و يسا جاهيلة اكن مال كت مسيلة يانش تمام كوني قايدة اثون دشمنت شكور يهود يسا شكيت نفيال ترجمة هرابشة الغاية تبرر وسيلة كويتاي أمروشتي كلمة خان يعني ني إنسان أكا ني أزداي دمي أمري أصاي أزداي نكشيتين كأوذ كي بإيس فرمشكو آتيا أعشت جائز أنكش جائز الغاية تبرر الوسيلة دشمانت شفتو باين يهود شخاكن ميت في مسلمان فرما آردن توقت مسلمان نكثوين هرمشت بسا دون ما اكثوين توق باب سناس موشمت كشتو تش ديسا مسلمان يتوين كيسقا غايل ميبان كيسقا غايل ميبان كيسقا غايل ميبان برشا مصلحاتي كشتو أبن يعني اكسداء تي بور چت مسيرة چه فما خلزن يعني مقناك زامرن مقناك زامرن مراوشتا يا سيثوتي سيثوتي بور كتشال سيثوتي چشتو شمي بفن سيبا نجا شمي بفن كبتوني الحمد لله هنا ينبلك هذا كم دار في من بجيت ننويت كم كان مثلا سكينة مفول ما هلك ما شكتار بس يمر بش مير فور جيكت سبب مونا مثلا شي تي دوت مكان متى ما إز باشك هذا كيف يال دو مثلا عشيكارة مش مشكوك نايك ناي تي نشوف شيء كي مري ميكرن كشتو تكاش كرتو زوتي تي نوكا كيش كرتو سكا غايلا اما نشوف شيء كردن برشكت سبب نوكا جائز او مروش اونا چي تاش اما جو متنيت من دم بلاوين الحمد لله بو اتصدون مي فول نرمال اتو لازم مسلمان اتيا دا نجاميس لوين اي باشي كاسبيقو اكيد سلفي كاسبيقو اتي ودا حديث دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كتو تاش پردون ني فار حكمتي هوجا لارد مبروه ثوين پیغمبر عليه السلام نات حديبين پرچي مو تاس پرانوي تام شكريتا بسم الله الرحمن الرحيم تا سپرانوي تام مثون محمد رسول الله بو محمد بيري عبد الله دوگه پردور كت فكر اتو تا اناليزو پونن مي pasën e Hudejbis thonjë se dhe mekrën dhe të me shkurtu vetëm se ma arrita qëllimin ton pas që pengamera sa më kështë ka punu që ka punu pengamera sa më sëllem së mundet kërkush me folë që i ka ban keq pse pse pengamera sa më sëllem zotë i gjyllëshenu i ka nap hidajet ka nap shahadet e ka thonë për te والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى في قمي صلى الله عليه وسلم شخط فنوين فنان مير لكن تتركش مس في قمي صلى الله عليه وسلم هير مير هير كس درشته أمور وشت نسان تتر هنا دمشكرو تش بسم الله الرحمن الرحيم ميرشت لكن كور دشماني كي كم ازداي ويتن مي هبريد كهونة نكدن كد فيال نكا غايلة مسمي شكروه كد فيال لكن كشكريم nuk ka sikur kë shkrim. A vërën? Po që këtë të vëpë në kujtej si që me thonë e kene bërç me thonë që ka qef insani me thonë o gjellar në biladi Arabistan nuk ka që e kanë marë vësht islamin e Koranit e për sënit pëgamej s.a.s. që e kanë marë vësht mirë po atje në Albania, San Jugoslav e ku kanë mi marë vësht ata gjuhën e Arabshë nuk e din që kur që e don që kur që e din këta Arabshë kujtaj që kawaj që i thonë ilm usul në fëqë ilm usul në hadith banë vaki i kanë marë vësht deri diko nëzërien jama punu amelien por që këtë sebeb nuk din me bakijas kanë marë mesene me shkrua bismillah nuk kanë dënë kaurët s'kan pas qef me shkru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam bismillah rahman rahim s'kan pas qef me shkru muhammed rasulullah na nuk e besojm qe e rasulullah ila ahiri ka than pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qe ati viti mas e shkruj shkruj qka dojn s'ka gajda kja ash nisen kja ash nisen qeter kja ash nisen qe jani një dit, një sahat, një javë, një muaj, ila akhri mësënën, shkën. Ama kja ka me jetu e pa mjekër, jesë me mjekër shkurt. Në rojnë meselet. Tuken ka në rrim qeterë, kalzohet, kja është farzë. Nuk ka shua gjipë si kur që thonë në hanafijet. Hanafijet kanë kalzohet një farkë, wajibi nuk është sikur farzi, farzi nuk është sikur vazhjimi. Ta banë ke një knuti këtë mësele. Këtë farka ka kalzuhë gjellarët i moshme, sikur Abu Hanifja, Abu Yusuf, Imam Muhammed, ila akhiri, ma dhalik, ulemat qërë nuk kanë ba kabul. Këtë farka nuk është sahih. Lene pa thonë që është sahih. Mjekrë me lëshua është wajib nuk është farz. Pa thonë që shtu. Lakin me lënë këtë wajib është haram. Lakin mas me shkru e që jetë fjarë nuk është haram. E nuk është gjajt me banë kjasë këtë për mjë ata. Edhe dyta hoqë e përdojnë një shembol tjetër. Thojnë për shembol atë rasin me atë sahabët kër njoni ka bo kufër. Edhe pse me zemër s'ka bo kër nga shtikë. U konë rezik jetë ati, thëtë e ka të leju më të bëje kufërt me gojnëve. A, one ka bëjë mesele qëtërë për këtë mesele. E i ka ba qëfër me pështu e pi azabit. Nuk ka ba qëfër mësh me hinë azab, jese ka tut me hinë azab. Ka fërkë, për që këtë mesele për thamë vetën që nuk din me ba kjasë. Nuk janë fukaha, nuk hinë në fjallë pegamej s.a.s. që ka dhanë, men yuridillahu bihi khajrën ju faqihu fit din. Ja, ej që dhe me ban kjas, duhet me ken hakikaten alim në Kur'an, në hadith pegamej s.a.s. edhe ej që dhe me ken faqih në Kur'an, faqih në hadith për gëmërit, a.s. duhet me dit hadithin i për gëmërit që është sahih e ka fol, atë hadith që je kanë, si me thanë, al-sakuhu, si me thanë që, bër Rasul, nësabu i lejë. Ja kanë gjujtë. Qësh? Ja kanë përshkrujt. Ja kanë gjujt, më është të thamë. Ja kanë gjujt? Ja kanë përshkrujt. Ja kanë gjujt, janë i më gurë, thoi. Po, qështë të vetë. Qështë kuptimë. Qështu, ja kanë gjujt. ai që të me marrë vesh Kur'anin, tamam, nuk mundet me marrë vesh, illa me hadithin Peygamberi sallallahu alaihi wasallam. Ky që të me knu hadithin Peygamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk mundet me marrë vesh Kur'anin, illa kur të mundet me da hadithin e Peygamberi që e ka fol, e i vet, pe ati hadithit që e ka njujt halku, e kanë pështu, e kanë pështet ati, të shë e dhe tjale, të shë më një të gjithu, e kanë pështet. E kanë pështet. Në qofë që nuk ashtë këto, fikhi ti nuk ashtë saglab, a thoni saglab? Në qofë që ka hadith sahih, a hadith nuk ashtë sahih, fikhi ti nuk ashtë sahih. Nuk më të mi marrëvesh Kur'anin sahih, por që këtë sebep tash alemi islamjeti kret hatta që ata që janë pe Arab e kanë marrë yani, islamjetin turbulushum, a thoni kështu? Po që me thonë tash la haula wala quwata illa billah. Edhe hoxha përshimullaj ka thonë një gjënë tjetër kje për shembull ai hadithi pejgamberit alayhiselam kush i ma teshat përmes zogën e komës e finnar çon hadithi tamam normal do të ri alhamdulillah janë të pastër në zemër i kanë kthy pantallonat edhe hecin ashtu alhamdulillah kanë iman në zemrat e tyre janë shtu xhamati i madh është mirë po tjerët kanë ardhur prej Medinës disa talebe edhe kanë thonë se hadithi pejgamberit alayhiselam në vend mirë po qëllimi për xhelabia apo diçka kështu që ka e xhan a nuk është qëllimi për pantallona. Për patrona pra, nuk vlen kja hadith. A thoni ju pralla pralla në që një arra? Që kja është. Mas pari do me thani një fjall ata që e kanë shkurtu e pantalonin ka një shkurtu më fjetër mi hek pantalonin kret. E dyta, ata të rebi që kanë ardhë për Medinës, ta janë, jani, ja kanë filu ilmin, nuk kanë hinë në detë, në mrenën, që me mujtë me banë, që me thanë, si baha. Me notuve. Në thonë, që se gjo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam her thet izratul mu'min al izar her thet saubuhu al izar ka një mana yani vogël ai që amër këtë fjalë nalet me këtë fjalë e thët atë fjallë që e këni të pjatune. Ama, kur të marrin fjallin qëtër që ka folë përgjami s.a.s. më njërë thaubahu khujelaa, javëq izarahu, atëherë qëtë dveshin insani, i thonë thohë, harapëshë. Këtë thohë, është kja abaj, thohë, i thonë harapëshë. Si thonë këmisha thob është harapshe siruan thob i thonë harapshe qëtë deshin insani është thob por që këtë sebeb qëta deshin një thob që është ma poshte ku ka ben që ka thonë zogi komës ha. Zogi komës. Zogi komës. Por që këtë sebeb nuk është gjaiz me gjatu e ma te për që ka të veshin insani. Që ka të veshin. Bantalon nuk ka kënë sëparit. Në zaman të moshëm të ka kënë që në këtë sen e këna marë për qafirove. Islami është janë shumë. Nuk kalan gja illa e kanë gjawabin mas parit, por pare që i ka dal e i sen, i ka shti një kajde, jesë një fjallë. Kja mas para mesede, dyta mesede, pse ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men jarra izarahu khuyara'a, la yanzuru Allahu ilayhi yawm al-qiyamah. Ky djetim ma tepër se ka bon shëriati hudud nuk e ban insani illa mi qokrytin nërt s'ka fërk veshi bantalon jeshe veshi klina a thoni jo klina thoni kështë që pa marrë vesh jani që këjmë kënë ka vesh klina a kënë s'ke vesh klina që jani sirual a marrë vesh sirual klina në i thona atjen shkodër që ka dhe që shkurt jani kur e bën gjat e bën për shka mi pa vedin por që këtë sebep e ka shkurtu këtë ull e ka thamë për jami s.a.s. nuk është gjaid mi gjatu e robin jani teshen po që atë e mërë në një delil të Ebu Bekir radiallahu anë me një rast në të nëpë gjavin Ebu Bekirin Ebu Bekiri kur ka thamë për jami s.a.s. e të hadith e kërdojët në sëparit ka thamë Ebu Bekiri se ka kërë musliman hakikaten ashtut, ashtregue mas pahin në këtë fjallë që ka fërë për jami s.a.s. i ka thamë ja Rasulullah inna izari qad yaqa'u i ka thamë për jami s.a.s. inna ka la tefalu khujela Hazreti Bukir ka thamë që une e veshi këtë teshen lakin tu eqë vjen kështu mas gjatohet posh merët vesh që e ka gjatue e ka ba mu khalafet shëriatet pegamin sasëllem ja ka jani si me than gajlen e ka hek i ka than ti nuk e ban me kas që me ba vedin nartadin tash ky është një sen e që shkan të terezia a thoni ju të rëzijë shkan të rëzijë dëmi pasona bëntalin i thet zjatoje njëngish dygish të ma posht nuk është kësi kur Ebu Bekiri Ebu Bekiri i ka ra tesha pa kasbeti jani u ju adini bashmir që pegamet salsam ka thon e në mëla amaru vë njët që këtë abaja unë kur të këpus që kur që ka thanë për ameri mësana i të eqë shkanë shtu mas e kam pasë njëtën të mirë lakin kur shkaj vetën të të rëgjia i thamë banë gjatë që me shi i token ke nuk është të kur ej nërën mësjede inë në më la amelu inë njëtë a umërë është barikullafi ok Në pyetje vot tash puna që është në Kosovë. Kosova që është aklim. Është problemi se dita ditës po pritet lufta. Tash me Serbinë. Në çfarë se fillon lufta atje? Çka duhet më bën na si talebe? Duhet më shko atje, a duhet më luftu? Çfarë punë do të bëj? Qofshi be kene uzdaj që mundin i më ba gjanë me pështu muslimanët pe qafirat sërbian që janë e me mujten e kene i farz më ba luft më këtë dushman ama në shofë që edini mirë si kur që janë muslimanët në kretë në tokë islamijete që janë nuk mundën me ba gja atëherën duhet me ba si kur që kanë ba muslimant por para që kanë ba hijrat pe Mekës në Medina. A kena me kanë na mesul për ata akrabojnë, për ata shok që jënë met atje për shamun? Ju jënë mesul me që këtë shartë që për këllëgjeve të njohë. Me shartë jetër nuk jemi mesul. Ja, që la ju kallifullahu nëfsen illa usaha. Nuk ka fark ti ke shoqin tënë, ke vlanë tënë, ke qikën tënë pëdhona. Ska fark për te jetë ma ata, për me jetë ma ata. Se, unë jam musliman që kur ju, që kur që e ke bashkë ti minimu aty në ilakat tue, edhe unë kam bashkë minimu e sa ta që isë jam ilakat, lakin Islami në ka përkohë, në ka përpje. Lakin usë mundë me bagja, shka mundë me bagja. Kur të mundë me bagja, unë e kam bërë që kurti. Kur të mundë është me bagja. Ama kur të mundë është me bagja, atëherën pështati, ma mi që me shku me ata që kur që shkojnë ata, jani pa luft pa kur janë. A morve? Qështu? Janë njerë këto harap që ka thojnë, në kanë dhejtë shumë herë. Thojnë mara hojsh, që mundën a me nimu muslimanë që janë në Bosna në herësat? Ju thamë vetën, që mundën me nimu ilakave të tue që janë këto në Palestinë? Që mundën me nimu? Që ke nimu të më banë janë, kër janë? Kur janë këtu ka afër juve, shkeri mujtë me banë gjanë, atë e kukuj me në banë gjanë. Lakin se kur Albania tash, por pare që qohet një luftë, në shalë zbatë, e kena bërshë me në muë, dikush me pare, dikush me ilim, dikush qëka të mundët me banë janë i në muë, është mirë. Ama për luftë, فاتكو زوتي جل شأنه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم مسلمان نكن موي داري شتاش ببا تطبيق كنت آيات عمليا يعني مبون بسا تنشي ديسا شكل كتو عن سوريا كان نهجم كافيرة يسا فرنسيين يسا بريطانيين إلى آخره هذا يو تشتو بيهن الدرجة كتا أمور الاستقلال كتو آتيا لكن نك ينتو بنوه پر دين ينتو بنوه پر دنيا بلتك السبب نكمون مبالوف مدشمان كي أش ماي فورتسا مسلمان Por që këtë sebeb në thojnë, muslimen sët e kanë bërsh fakat me i marë dhësht islamin mirë e me si me thonë në pëtëdi me fillua me fillua e me fillu me i ba islamin tatbik ameli Kat mundet me ba insani shparit kur ka ardhë islami është dëri për vahi për mi për mi s.a.s. nuk ka pas atëherën farz illa me ba etikat që zoti është një nuk janë dy zoti së kur që është një jani me thanë shqyp nuk ka fjallë tjetër trup jani dhatë Trop thoi Lakin trop harap që gjethat Nuk ka gjajnë me thamë për zotin gjethat Lakin shpadive të më fjallë tjetër Dhat nuk ka Dhat nuk ka përstim Nuk ka Me thamë la ilaha illallah Me besu pejgamberi s.a.s. Që ky ka kënë farzi par La ilaha illallah Me thamë që zoti është një Yani trup një Lakin që këtë që është trup një Nuk duhet mi ba ibadet tjetër Illa që ti Dhatë pa thonë të është arab që ma mirë Kështu që i duhet me i ba i badet, nuk duhet me ba ortak me te një sifat për sifatet që janë për Zotin Gjeleshanu, nuk janë përqetet për robin. Mësa na i kanë arë dhe. Kështu që i duhet me i ba i badet, nuk duhet me ba ortak me te një sifat për sifatet që janë për Zotin Gjeleshanu, nuk janë përqetet për robin. Mësa na i kanë arë dhe. Ahkamet, harame, hadalle, farze, vajib, ila akhirin. Ne tash, e kena bërsh, mi marrë vesht islamin, tamam, e me filluë, mi ba pun, mi punuë. Musliman të satë, në dunia kretë islamijetit, nuk a kanë marrë vesht islamijetit. E duhet më baluf me qafirët, kja ka marrë dikur uon shumë. Thet duhet më baluf me vedin. Si më baluf me vedin, gjahidu anfusakum. A më rështet, ka thamë për Gjamië sallem, el mujahidu men gjahada hawahu lillahi. El mujahid hakkan kushar ay qi iban mujahadat yani zid nefsit çka dan nefsi me ba khilaf shariatit ya daiman ka dushman me nefsin e tij qishtu wajibi i musliman ve kret me mar vesht islamin mir ama punu mir sat muna sat me ba luf me shkje nuk muna pse nuk pa muna me ba luf me qita haqime që janë musliman nuk pa muna me ba luf pse në kanë shtije në që me than në burk në toni ju burk a mëra vesh burkin inshallah nuk e kej pa burkin. Ha? Jo. Unë kam po a dy herë. Allah më shta. Qetër gjanë, që më bërë sati një mëdhët e një shërëk gëti. Edhe sa kohë kena? Edhe një shërëk sati. Në qoftë se për shamull, unë jam i martum, kjo është edhe kjo është i martum. Ju të reje që një kështë? Jo, për shamull, me thële. Ha, me thële. Ajo. Edhe tash. Aba kjo është i martu? Jo, nuk është të lejë. Kjo e martu? Jo. Në qofë se unë shkoj të kjo, a bon tash gruja e tina me bo hizmet mua, për shama, ose kur vjen kjo të unë. Qëfar e hizmetit? Kafe, qaj, që njënë edhe me fru. Jani me të bon është të këbal, jani? Gjo është të këbal, hizmet, jani, jëhtim, jani, qaj. Umur është? Këja mësede unë nërkja këja mësede dënë tafsil kë unë për thamë për vedi ju e erënë të unë a gjajt gru e jeme me ju bahës me të juve. Thëm është gjaiz, nuk është gjaiz. Jani, her-her është gjaiz, her-her nuk është gjaiz. Kur është gjaiz, mas parit, une, kur keni ardhë ju, une jam këtu, nuk jam jashtë. Por që këtë mesire thash vetëm me ju basë të këpal juve, qëka thë e ti, ja. Është me ju basë me të këpës. Aleikum salam. Qof që buri i grus është në shpije kur kanë ardhë musafirat e dëma i vahësmet që kësh artë i parë duhet me kenë, yani buri duhet me kenë aty, nuk është buri më la i saj, yani që kur që i thëtë sohet në harafshë mahram. او مروش محرمه. كيف الشرط فار اديتي دوت مكان قروه يامه املوم سيكورتي كبا امر شرياتي يعني نك نكمونني من بابي ساي الا فتورا هذا دورت مثلا تيشا تيكاويش نكيان بكرة أثوني بكرة جميلة بكرة كورتيان كدو شرطة الجائز ميبان قروية خزمة مسافرة بنوكي تيكو خدمة لو مفول قروية مبورة أجايد مفول قروية مبورة تكن أرض نبا زيارة بورين أشوتين تون أفتكتو هم بيتا أجايد هذا نك أجايد أجايد كورتين ريال فيال ميرا هذا قروية فلت باز بكرو فيها للنساي او مرشت كورت فلاسين تشتو اجائد كورت فيها نكفلات تشتو نك اجائد لكن فيها كورت زور شم اشت نكد زمن ميبا تطويق تشروط تيكالزوه او مروش تريجتو بتريس الجوابي لكن واني هلا اشبر يوه تر مثلا يتا اشكرتوهد افو اشتوهد العمر شكرتوهد نك شكرتوهد اجتوهد نك يتوهد كيوش كويتاشي أديني مير سي زوتي جل شانه كبان تقدير يهاتي دي مسيدة كبان برتاس سبب جعل لكل شيء سببا يا قايدة أكين من تمام كي زوتي جل شأنه كابا جيثي المسيرة كسببه يعني إنسان ده ما يتوه أمونت ما يتوه فاهاور فافيه يا ماهاور ما فيه السبب فرشكا فرما يتوه كيكوش مثال تي زوتي جل شأنه كابا جهتي المسيرة لسبب او مروشك كمثال تي كالزوة ميتوة بابي باهور سكايتوة مونو مثال كيكوش مثال مادي او مروش مادي طبيعي تشفى فلاسم والمسألة معنوية نكيان ماديات شكر إيمان شكر شفر شكر إيتا شكر توهد جتوهد إلى آخره أشتو زوتي جل شأنه شكر شكابا أسباب للماديات أيضا كابا أسباب للمعنويات باي مثال تش قل إيمان شفر كشين جنت مسلماني كشين جنم كافيري A është mumkin me hi në gjennet kjafir? Ja. A është mumkin me hi në gjennem mu'min? Ja. Pse Zoti Gjellëshanu e ka ba adet, e ka ba sunnet, e ka ba sebeb, e që ban mirë, i besen Zotit e pejgamberit e ban mirë, ka me hi në gjennet. E që ban qyfër, ka me hi në gjennet. Kështu ka thanë Zotit Gjellëshanu në Koran shumë ajete, pe që tu në ajete ka thanë, فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما وعليكم السلام وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. نقمونت ني إنسان me thanë që kur që i thonë disa gjahira, në qofë Zotim ka shkru e muë me hinë gjennet, ka me hinë gjennet, qëka të bëjnë dhe të bëjnë. Në qofë që im ka shkru e me hinë gjennem, ka me hinë gjennem, qëka të bëjnë dhe të bëjnë mirë. Ja, është prala. Pse, Zotim për thëtë, fa emamin ata, o të ka, o sëtë dhe ka bil husnë, فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. كمثال في المعنويات أفتش يعني أشجارة ما شئت دو مثال مونة تشمهي يتا إنسان آيات أشكرتوهد. يؤديني بشمير شيء إنسان شيء يبن أسباب صحية مونا مثلا يتن شنش نكليقة رال أذا يتن ما تيفر ساعتاس شيء نكيبان تا أسبابت. عليكم السلام ورحمة الله. أكيني إيمان فور كد مسيلة سكيني إيمان أنوك أمورة وش مسيلة أمورة وش تي باثول تش هرابش. الوسائل الصحية المادية هل يستوي فيها من أخذ بها ومن لم يأخذ بها؟ بمعنى البلاد مثلا الفقيرة التي ليس عندها الوسائل الصحية، هل حياتها بتكون مثل حياة الشعب أو الأمة التي تأخذ بوسائل الصحة والحياة؟ لا يستويان مثلا. كنت مقصد هنا فاتا سباري هير شكروين غزيتت تي فلان دولت كاباني قرار بس يد دون مبان تشو تشو مثلا قرات نمبشت kur kanë leje gjysë smi që kanë leje dekën u mërgësh ke fjallë taj e kanë ba diraset këtë mesele pëse pa dekën të kësmit nuk pa jetohin kanë ba diraset kanë mërgësh që ka atje një që ka me thanë gjërthumë جرثوم أكان مار من بابي عاليت أكان ميتن كمربك شم بزبيت مش بزبيت أكان با حساب أتاكي كان ديك جيوش أباكوش كان ديك نيشارك hamurash, që shu ban kja, kanë ban intikaz esbab. Që ta esbabet, zoti ka i retijit, e që e mërë këtë sebeb, jetën ma tepër, nuk dekë, që kur që kanë dekë atë shpare. A është mirë këmi dhalë? U mordhesh? Tash ka esbab ma'nëvije, dinije, zoti gjeleshanu, që kur që ka ba ata esbabë sëhije, madije, për me jetue, ashtu ka ba esbabë shërëije, ma'nëvije, për me jetu ma tepë. Qëka ka thalë? Ka thalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith sahih. من أحب أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه من أحب أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه أي شكاتيف زوت جل شانه ميتو يتنتي edhe ka qef me zjenu rizke një ti let ilakat let shkojnë të ilakaja i di të mas akput ilaketin me ata ilaka a mërë është? Ilakas për kuftumë ilaka janë i akarim akraba qështë thonë ju? Akraba Akraba është afër harapshe, akarim. Në thonë ilaka. Ilaka harapshe është halaka. Ha, asle, qështu. Lakin ejnin e qefin në alif. Anru fjala. Ej që ka qef zotë gjelëshenu me jetu jetën e ka qef me jetë me jezjenu rizkin let qkojnë të akaribit e tije mas të kputin let qkojnë të baba, të nana, të motra të vlaj i lagirin këta pun pra të mira ashtë sebeb mi jetu jetin me jezjenu rizkis ka hadis jetër ashtë shumë i vukur arabgja ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam husnul khuluq wa husnul jiwar yu'ammirani diyar wa yutilani fil a'mar që është më shiqara në jetu jetën husnul khuluq husnul khuluq yani mi pas tabiatin mir afara husnul jiwar me kayfiye thonë ju kayfiye më kajshi me esmir zarar nuk i ban kur ka haqet me nimu iniman kur ka akput uj mësëllën inëp uj për i tëjet akput buks ka më hangër inëp buk mira akhiri që të dy sifatet mira husnul khuluk wa husnul jiwar ju amirani diyar yani shpia si më than jetohet janë gjallohet me nxalluhet janë gjallohet nuk e thojnë me këtë fjall në më jani jetën mirë me shpini ti edhe ju tilanil amar ja gjetën jetën ti disa elema motit jetësh nuk ka hin men që këta sebebe janë sebeb një gjatu kanë than ja ömri nuk jetohet asë shkurtohet pëse ka një ajet në Kur'an fe idha gja e gjelhum la jistakhirun e saatem o la jistakdimun kanë kujtu e që këta hadiset i bajnë dushman muaradet ajetit kështu nuk e gjajit duhet me yani si me thanë taufik yani me përpjek me bashk e që ka kanë thanë kanë thonë, ja, jeta insanit nuk jetohet, ashtë shkurtohet, lakin ashtë maksut që Zotin Gjeleshenu hu, jani, jane jetët ti bereqet, jani. Ky i thohet të uil, kësa i fjallë, të uil. Lakin, subhanallah, ky të uil nuk fitojnë ja për ti, pse? Ata thojnë, edhe na thojnë me ta, Zoti Gjeleshenu ka shkruhe për këtë insan, lohën mafud, nuk është mungkin më nruhe. Edhe na thojnë e qështu. Lakin, na paflasim tesh karshi esbabe që Zoti ka ba yani sunnet në këtë dunja. Sawan janë أسباب مادية يسا أسباب معنوية أما الزوتي تشكروه أيا نكنروه لكن شدنا مثلنا سباري تشكثرنا مسلماني نكين جهنم كورتيت مسلمان تمام سافيري كورتيت سافير نكين جنت زوتي كور كاشكروه فلاني كامهين جنت أفلاني كامهين جهنم ka shkru me sebeb sebebi e që dhe mehin gjennet ka me ken mu'min e që dhe mehin gjennem ka me ken qafir nuk ka than që unë du mishti me përdhu një gjennet du mishti me atë tjetëri me përdhu një gjennem ja e që ban mir ka me pa mir e që ban keq ka me pa keq amma që ka shkru zoti nuk dinëna لكن ندينا أي شيء إيش كسو كامش كون جنة أي شيء إيش كسو كامش كون جنة تشتوفو هتش بور مثلا جاتو تيتر يستريسك زوتش كامش كاشكرو مو تويا فلاني فلاني كوركوش نكدين لكن سيكون شي كاثان بغامي صلى الله عليه وسلم كوركاو فيتي صحابي كاثان هاش ممكن فرموه me dit a jam vetën musliman mu'min hakan aja ka tham po është mungkin veti ka ishit tan në qof që thonë për ty që e mirë të e mu'min në qof që qajnë e gjurë me gërë të e ka që nuk e musliman këto që pa ka zën e sbabet që në qof që i ban mirë keme gjithë mirë a Ata që pëthojnë, ja, e që dhe me ba muasalet ilakat e ti që kur të dhame, nuk është mëksat që gjatohet tjeta, lakin shëpë bereqet. Në që ka thonë të është, bereqeti, jesë jetëja mu gjatohet, kërët këta jenë shkruhe, s'ka fërkë janë, në që si ka shkruhe dhoti, Kë insan ka me pa bereqet për jetës ti, pra s'ka fajde me ba muasalet me ilaka, jesë me ba me kajshi, husën khuluk, kret janë shkruhe. Këtë të ujnë, fajde s'ka ardhë. Lene hadisin që kur që ka ardhë, edhe shtini në daire që men akhëdhe bil esbab, وصل إليها كما قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك كني مرغش كنت آيات شدنا ثان مرغش بو تخلزي تخلزوم كتوين دو آيات ست پیغمبر صلى الله عليه وسلم پر ني جماع كي كان چيف ميتون دنيا مير لكن نكبان قائد ما ايس مير مزوت انجلشانو وش دول مهامر مير ميتو مير الاغني شخصت ست من أراد العاجلة من إيش لأن الآية من كان يريد العاجلة أي سيدان دنيان العاجلة الدنيا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ينب هنا أتونا سيدان دنيان ينب سيدان سينا دون مينه نقاش مفروضوني ممار في زوتي يا زوتي سيدان أدن ميناب ينب أذا بمقدار يسي كرسيدن بناكي دمي با دنيا كريت يعني مشتين جب زوتي مكنب لكن ينب شخص زود إرادة أي شي دم مار في دنيا نكمر شخص كيف ممار إلا شخص كيف زوتي ميناب ومن أراد الآخرة دنيا بل آخرة تسو وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعي مشكورا أي شفنن قر آخرة هذا أش مؤمن أمر ثواب تمام يسكر أي شكابن قر دنيا يا فشكرت مثلا كل حديث أشت في دائرة الأسباب أي شيء بنمير يتوهد جتوهد يتا أي شيء نك بنمير نك جتوهد يتا لكن كو أكو أشكروة تزوت اللوح المفروض شكور شكا زوت قديد سبارت فايرتيس إنسان جهزي إنسان شخدم با كاشكروة اللوح المفروض دون مثلا تش زوت جلش أنه أكاديتي فلاني كوردامي أرض إسلامي خامي بسوة أكاشكروتي أش مسلمان شيتري كوري كارض إسلامي دين إسلامي تكا بسوة كاشكروة كافر أشتو أي شي أكاديت زوتي كيسبارت شي دمبا مير ما إلاكا ما كيفيه كاشكرو تيتا جات يسا يا كيفتو دوت ممار غش كنت مسيدة انو كشت ضروري هج ميبان تأويل تي براتيت براتيتي كمان اشكروه براتيتي اشكروه تشكبان ساعتي وما تيبر تجيب بفضل سوى پیغمبر علی السلام كان يتو 63 ويت edhe po thonë që është synet kur ka vdek pejgamberi me vdek ose është mirë në atë kohën kur ka vdek që është kja është prej punëve të mira apo që është dhe ka jetu pejgamberi alayhis salam ka jetu 63 vjet edhe thonë që në qofë se një njeri jeton 63 vjet edhe vdek është mirë si kur mi apërgajt jetën e pejgamberit alayhis salam kja s'ka مشابهت سكاهش كنت بيغمين صلى الله عليه وسلم أشت ني إنسان كنكا أرتك نكا أرتك سه كفان بيغمين صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة بيغمين صلى الله عليه وسلم ما كانت قايتو بس مرات بيت كريت دنيا يا نكمونة مفيتو سوافلتية بسا تيتا سوافت مسلمانة تيكا الأرض مس بيغمير صلى الله عليه وسلم كريت شكروهت بيغمير صلى الله عليه وسلم سكا كان سبب مبا دلالت كتونة مبا مسلمانة بورتكت سبب كنت حديث من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة شكور أي هذه شيء كثير شيء أش مشهور من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة يتا بيغمير صلى الله عليه وسلم يسطر يت نكش أي إنسان يتن كدويت شكور بيغمير صلى الله عليه وسلم لأن صوافتي është mudaf, mudafe insani së mundet mi kujtu, mi marrë. Më të nëjë, këto është iradet i Zotit Gjellëshenu, që kur që thamë së parit me bakë i asë nuk është kalaj. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ka jetu në dunia, është jetu e ti të Zotit Gjellëshenu, është ma mje për ta. Yani, ai muslimani mirë që dek hrik, është ma mirë për të më shku të Zotit se me jetu në dunia. Amma na që jena gjunahtjar, nuk është fjala ashtu. Nërën meselet, a umur është kja? Që tësh dhënë me thanë, subhanak Allahumma, wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ma'a shriit, yaatik al-afiyah.